Dałeś doskonały przykład, jaki być nie powinienem. Czy różnimy się znacznie? Tego nawet ja nie wiem. I dlatego obiecałem sobie, że to życie zmienię. Nie wiem, czy mi wyjdzie, lecz się staram być człowiekiem. Ten strach jako towarzysz w drodze na ostatnie piętro. Czy drzwi wejściowe całe i czy czeka mnie tam piekło? Sam nieraz wyważałem, te drzwi wyłamywałem, bo do domu rodzinnego jakoś dostać się musiałem. Kiedy klucz od wewnątrz często był wsadzony w zamek. 21-8, dom pełen niespodziane, gdzie w oknach brak firanek od małego dzieciaka. Pamiętam w kuchni i na pokojach draka, rodzinne zapasy przy użyciu tasaka. Zdarzyło się płakać, jestem zupełnie szczery. Strach we mnie wzbudzał widok siekiery w rękach tyrana, który miał być moim ojcem. A pokazał mi w życiu same rzeczy najgorsze. I na tym nie skończę, obietnice bez pokrycia. Ile zobowiązań z twojej strony za życia. Muza na full, żarcie z róż na poker. Lata 80. to czasy prohibicji. Menzurki i kuwety w samym stanie wojennym. Wody widok codzienny, to domowa produkcja. Miałem zdolnego staruszka, na głowie poduszka, by zagłuszyć te bełkoty bawiące się chłoty, obok do białego rana. Cała zgraja najebana. Wszyscy tu bywali, Waldek kiera z mieszkania. Jakie doświadczenia? Zagrożenie, złe doznania. Świeża emulsja ścienna, na niej krew rozmazana. W drzwiach powyrywane zamki, drzazgi, braki szyb w oknach. Przed kolegami obciach, plus szereg interwencji. Pies, kuratorzy i opiekun społeczny. Bardzo dobrze znany jak wywiad środowiskowy. Czy z bratem mam co jeść, czy do szkoły gotowy? To relacja sąsiada, który za dużo gadał. A sam nie był święty, zwoził dupy do mieszkania. Z koleżkami z milicji miał bal do białego rana. 2-1-8, oto mój życiowy dramat. Wyrzucałem oknem noże, żeby nie były w użyciu. Chowałem pieniądze i wódę, a dlaczego? By nigdy więcej nie widzieć ciebie pijanego. Żebym miał jutro co jeść, gdybyś poszedł w cuk, tato. Parę razy się zdarzyło nazwać się pijaną szmatą. Ty śpisz, ja cię okradam, po cichu się skradam. Co by było, gdybym wpadł, byś się zbudził, mnie przyłapał. Nigdy o tym nie myślałem, to głód, determinacja. Zamieniłeś życie z synem na prywatne wakacje. W lodówce czystki rządził Ludwik Waryński. 200 to nie mało, jeść się chciało, więc śmiało. Do przodu, do przodu. Zniszczyć uczucie głodu to jeden z istniejących tych kradzieży powodów. Zmarnowałeś mi dzieciństwo, tak niestety wyszło. Zmarnowałeś mi matkę, ja byłem tego świadkiem. Tyle widziałem przypadkiem, czego nie powinienem. Nic nie zrozumiałem, byłem przecież małym dzieckiem. Ile wylanych łez, tyle co wody w kielonach. W stopie seta golona, w sośce następna w pieczątkach. I w pracy, po pracy, rodacy, pijacy. Przyszło ci w końcu za to życie przypłacić. Przegiąłem, Waldek? Nie sądzę, kurwa, ty boż przeginałeś, kurwa, poważnie, bez kitu. Dlatego pamiętam więcej złego jak dobrego, a dobrego też było dużo. Nie będę z ciebie robił, wiesz, potwora jakiegoś, ale dobrze wiesz jak było. I to, kurwa, wszystko mi tutaj w bani utkwiło. Byłeś, kurwa, ziomem, kochałem cię i nadal tak jest. Ale dobrze wiesz jak było.